بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاندكوي بأمر الله نأتمر، بدين الله ننتصر، نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر. نزيل المنكرات فلا يرى لجسم بها البصر، فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا وتر ولا أعلام طاغوت ولا بدع ولا صور ولا ظلم ولا جور، كأن قضاتها عمر. الحمد لله ذي القوة المتين، الذي كلف عباده المؤمنين بقتال أعدائه الكافرين والمرتدين، إلى أن يتوبوا ويشهدوا ويقيموا الصلاة فيكونوا من المؤمنين والمسلمين. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد أفضل الرسل والنبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزت مندو مسلمانان ورونو، تیر درس کې د خوارجو تعریف باندې خبره شوې وه، او د هغې ترڅنګ د خوارجو تعریف سره دولت اسلامي او طالبان مقایسه شوي وو. نن درس کې د خوارجو په تاریخ او د دوی په ډلو باندې رڼا اچوو، د رب العالمین په توفیق سره، چې خوارج د کوم وخت څخه شروع شوي دي او بیا په مرور د تاریخ کې څومره ډلې ورکې جوړې شوې دي، په دې به انشاءالله رڼا اچوو، د دې خبرې وضاحت به کوو. د خوارجو ابتدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه شوې، خو لیکن د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه د خلافت په اواخرو او د عثمان رضی الله عنه د خلافت په اوایلو کې بیا خوارجو د مستقل فرقی او ډلې صورت او شکل ونیو. شروع یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوی، خو لیکن وروسته بیا د خلفای راشدینو په زمانه کې، د علی رضی الله عنه د خلافت په دور کې، هلته بیا ورنه یوه مستقله ډله جوړه شوله، یوه مستقله فرقه د دینه جوړه شوله. همدې اساس اهل علم وی أن أول الخوارج هو ذو الخويصرة التميمي الذي بدأ الخروج بالاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الفيء واتهامه إياه بعدم العدل. وأولاً خارجي أو ذو الخوارج ابتدائي سره غزو الخويصرة التميمي جب النبي صلى الله عليه وسلم باعتراض كول سر خروج وكرلو، أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم د بی انصافی تهمت اول ځل ولګولو، هغه وقت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مالفه تقسیمولو. حدیث کې دا واقعیت تفصیلی راغلی چې امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله د روایت نقل کړی دی. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمی وی نبی صلی الله علیه وسلم مالفه تقسیمولو، جاء عبد الله ابن ذی الخویصرة التمیمی، وی عبد الله ذو الخويصرة التميمي دراغلولو او وی ولی چی اعدل یا رسول الله، اذا الله رسول عدل وکا. نبی صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې ډیر غصه شولو او ډیر قهر ورغلولو، ورته ویل چی ویلک، هلاکت دی ویتا د پاره هلاک شي، من یعدلو اذا لم اعدل، زه چې عدل ونکم نو عدل به دا څوک کوي، زه چې انصاف ونکم نو دا انصاف به آخر څوک کوي، ځکه زه د الله پیغمبر یم، د الله نبی یم. نو دې ذو الخویصرة په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دلته اعتراض وکړلو. عمر رضی الله عنه دستي راپاڅېدلو او ویې ویل چې دعني اضرب عنقه، ای د الله رسوله، ما پرېږده چې دا څټې ورته ووایم چې دا قصه ختم شي داسې خلکو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دعه، دا پرېږده، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نبي صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل د دبا ملګری پیدا کیږي چې تاسې به خپل منځونه د دوی د منځونو په نسبت باندې سپک ګڼئ، کم به یې ګڼئ. همدارنګه تاسې به خپله روژه د هغې د روژې په نسبت باندې کمه ګڼئ. خو د دین نه به داسې په سرعت باندې وځي لکه څرنګه چې د لیندۍ نه د غشه څرنګه په سرعت باندې وځي او څرنګه په تیزۍ باندې وځي، داسې به د دین نه دا خلک په تیزۍ باندې وځي. بل روایت کې ادن هم تفصیل لاغلی او د ذوالخویصره بعضې صفات هم پکې ذکر شوي دي چې هغه هم د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت دی. هغه وایي علي رضی الله عنه یمن کې او څه سره زره نبی صلی الله علیه وسلم ته راولېږل. وایي نبی صلی الله علیه وسلم شروع شلو او خلکو ته د مال تقسیم شروع کړلو، چې یو د هغې نه اقرع ابن حابس الحنزلي و، بل تینا عیینه ابن بدر الفزاری و، بل علقمه ابن علاثه العامری دی په نوم باندې کس و. دارنګه بعضې حصه یې د بني کلاب یو کس ته ورکړله، او دارنګه زید الخیر الطائی ده ته ورکړله. قریش په دې خبره باندې ډیر خپه شول او دا یې ویلې وی ایعطی صنادید نجد و یدعنا، وی د نجد هغه رؤساو ته ورکولی کیږي مالونه او موږ پرېښودلی کیږو، موږ پرېږدي او هغوی ته یې ورکوي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني انما فعلت ذلك لاتالفهم، ما دا کار د دې په خاطر باندې وکړه چې د دوی زړونه لاس ته راوړم، دوی په دې اسلام باندې کلک او مضبوط پاتې شي. دا کار مې د تالیف القلوب د پاره وکړلو. په دې وخت کې ذوالخویصره راځي. فجاء رجل کث اللحیه، و یو سړی راغی او ډیره ګڼه ګیره وه، مشرف الوجنتین دا د سترګو اړخونو ځایونه دایم داسې را پړسېدلي و، غائر العینین او دا سترګې چې دی ورننوتې وې، ناتع الجبین دا تندی هم چې دی سه بوټ راوتی و، داسې اوچت راوتی و ظاهر شوی ښکاره و، محلوق الرأس او دا سر یم کلو. په داسې یو صفاتو سړی وی راغی. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمی او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې اتق الله یا محمد، اے محمد صلی الله علیه وسلم د الله نه وویریږه، یعنی دا تقسیم دی صحیح و نکړلو. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فمن یطع الله ان عصیته، نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمی د الله طاعت به څوک کوي چې زه د هغه نافرمانی وکړم، که زه نافرمانه شم دا طاعت به څوک کوي، بل څوک داسې شته نه چې به هغه طاعت وکړي. دا ټول خلق وی ما امانتدار ګڼي او تاسې ما امانتدار نه ګڼي، عجیبه خبره ده. بیا وی دی سړی شا وګرځول او لاړلو. فاستأذن رجل من القوم في قتله، وی به دې قوم کې یو سړی و، هغه اجازه وغوښته چې دا ووژني. یرون انه خالد بن الولید، وی بعضې راویانو دا ذکر کړي چې دا خالد بن الولید و، او بعضې ذکر کړي چې دا عمر بن الخطاب رضی الله عنه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ځای کې د خوارجو پیشنګوی ورکړله، او دا خبره وکړه چې ان من زئی هذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، د دې سړي د نسب نه به داسې یو څوک پیدا کیږي، داسې یو قوم به تینه پیدا کیږي چې قرآن به لولي خو لیکن د مرۍ نه لاندې به یې نه کیوزي. یقتلون اهل الاسلام، مسلمانان به وژني، و یدعون اهل الاوثان، او مشرکان به پرېږدي. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیه، و د اسلام نه به داسې وځي په تیزۍ او سرعت سره لکه څرنګه چې د لیندۍ نه دا غشی وځي. لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد، که دا ما وموندل زه به یې د عادیانو په شانته چې دی ووژنم، ډیری ډیری به یې وغورځوم. نو د دې حدیث نه اهل علمو دا استدلال کړی عزتمندو چې لومړنی خارجي او د خوارجو ابتدایي سړی هغه ذوالخویصره التمیمی و. بعضې اهل علمو بیا نور اقوال هم کړي دي. بعضې اهل علم وایي چې د خوارجو پیدایش دا د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه په زمانه کې وشلو د تحکیم د مسلې نه وروسته، او تسمیه د خوارجو هم همدا بیانوي چې خروجهم على علي ابن ابي طالب رضی الله عنه، چې دوی خروج کړی په علي ابن ابي طالب رضی الله عنه باندې، حق خلیفه باندې خروج کړی دی، د وجې نه دوی ته خوارج ویلی کیږي. لیکن تطبیق دا دی عزتمندو چې تخم د خارجیت، تخم د خوارجو دا د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کرل شوی دی، او ظهور او ښکارواله د دې د ډلې او د فرقې په شکل باندې دا به د علي رضی الله عنه د خلافت په اواخرو کې او د عثمان رضی الله عنه د خلافت په اوایلو کې وشلو، یعنی تخم یې هلته وکرل شو، هغه وقت کې بنیاد کې خودلی شو، خو لیکن ډله او فرقه چې تینه جوړه شوله هغه بیا وروسته زمانه کې تینه جوړه شوله. نو د دې ځینه عزتمندو د خوارجو شروع وشوله، او د علي رضی الله عنه په زمانه کې، د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په زمانه کې بیا دې د ډلې او د فرقې شکل ونیو، هلته بیا جماعتونه جوړ شو د دې خلکو، او په مرور د تاریخ کې بیا دوی ډېرو ډلو باندې وویشلی شو او تقسیم شو مختلفو ډلو ته، چې بعضې ډلو ته به انشاءالله د رب العالمین په توفیق سره مختصره اشاره کوو. اول قسم خوارج هغه خوارج چې مشهور دي په المحکمة الاولى سره، چې په حروره مقام کې راپورته شول، او خلیفة المسلمین علي ابن ابي طالب رضی الله عنه چې کله د ابو موسى او عمرو ابن العاص رضی الله عنهما په ثالثانه تحکیم باندې د رضا اعلان وکړلو، نو دغه وقت کې دی خوارجو په نظامی شکل باندې د عبدالله ابن الكوا، عبدالله ابن وهب الراسبي، عتاب ابن الاعور او عروه ابن جرير او يزيد ابن ابي عاصم المحاربي او حرقوس ابن زهير البجلي د دوی په مشرۍ د راشده خلیفه د علي رضی الله عنه او د راشده خلافت په خلاف باندې خروج وکړلو. وګوره یا الملل والنحل د شهرستاني اول جلد 115 نمبر صفحه. نو دا یوه ډله د خوارجو ده چې دې ته ویلی کیږي المحکمه الاولى، په دې نوم باندې دا مشهوره ده، او د حروره په مقام کې دوی راپورته شوي د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه د خلافت په مقابله کې. دویم جماعت او ډله په خوارجو کې الازارقه. دغه ازارقه خوارج دوی د ابو نافع راشد ابن ازرق پیروان دي. دوی هم د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما په خلافت باندې خروج کړو، لکه علامه شهرستانی په الملل والنهل اول جلد 119 نمبر صفحه کې دې ته اشاره کړې ده. نو دا دویم جماعت او ډله ده د خوارجو چې هغه ته الازارقه ویل کیږي. دریم جماعت او ډله په خوارجو کې الاباضیه. دوی د عبدالله ابن عباس التمیمی پیروان دي، چې دوی د بنی امیه و د خلافت په اخیری مرحلو کې د مروان ابن محمد په خلاف باندې دوی خروج وکړلو، لکه د سیرت او د تاریخ کتابونو دې خبرې ته اشاره کړې ده. څلورمه ډله په خوارجو کې السفریه. دوی د عبیدالله ابن الصفار التمیمی پیروان دي. دوی د حجاج په مقابله کې خروج کړو، چې هغه وقت کې حجاج د خلیفه عبدالملک ابن مروان رسمي وزیرو، لکه موسوعة الفرق څلورم جلد 321 نمبر صفحه کې د خبرې ته اشاره کړې. پنځمه ډله د خوارجو نه عزتمندو النجدات العاذریه. دا د نجد ابن عامر الحنفي پیروانو، چې دته به خپلو ملګرو امیر المؤمنین ویلي، او د دوی هم مرکزي مشکل د خلیفه عبدالملک ابن مروان او د هغې د خلافت سره و، لکه علامه شهرستانی په الملل والنحل اول جلد 123 نمبر صفحه کې دې خبرې ذکر کړی دی. نو دا پنځم جماعت او پنځمه ډله د خوارجو ده چې هغې ته ویل کیږي النجدات العاذریه. شپږمه ډله په خوارجو کې چې دی الثعالبة الشیبانیه. الثعالبة الشیبانیه دا هم د خوارجو سختریزه ډله وه چې د ابو مسلم الخراسانی په خلاف باندې خروج کړی و، الملل والنحل اول جلد 132 نمبر صفحه. همداسې نورې مختلفې ډلې عزتمندو د خوارجو په تاریخ د اسلام کې تیرې شوي دي، چې په مختلفو زمانو وختونو کې په شرعي او حق خلافتونو باندې خروج کړی دی، او د هغې د ختمولو اراده یې کړې ده. د خوارجو د دې تاریخ او ډلو د کردار نه عزتمندو دا ښکاره معلومیږي چې خوارجو چیرته د خلافت اعلان نه دی کړی، او نه د خلافت د قیام د پاره چیرته کوششونه کړي دي، او یا یې د کفارو په خلاف او د دین او د اعلی کلمة الله د عنوان د لارې چیرې مبارزه کړې ده. بلکې ټول کوشش د خوارجو هغه د خلافتونو په وړاندې خنډونه ایجادول وي، او د خلافتونو رانسکورول وي، او داسې نور د شر او د فساد کارونه کوي. خو لیکن نن سبا په ډېر افسوس باندې باید ووایو چې د دولت اسلامي او د خلافت اسلامي نسبت خلکو خوارجو ته کوي. حال دا ده چې د خوارجو ټول کوشش دا وي، د خوارجو ټول محنت دا وي، د هغوی ټوله مفکوره دا وي چې څرنګه اسلامي نظامونه را چپه کړي، څرنګه د اسلامي خلافتونو په مقابل کې ودرېږي هغوی نسکور کی. او حال دا دی چې اسلامي دولت لله الحمد د شلو نه زیاتو ولایتونو کې د اصلي او مرتدو کفارو په خلاف باندې علني جهاد شروع کړی دی، د کفارو مقابل کې ولاړ دی. د هغوی په ملکونو کې لله الحمد هر ورځ د وینو سیلاونه روان دي. نسوارا وژل کیږي لله الحمد، یهود وژل کیږي لله الحمد، مرتدین د نړۍ په کونج کونج کې وژل کیږي لله الحمد. او د جهاد دغه عملی نمونې لله الحمد عملا نړۍ ته ښودلې دي. همدارنګه لله الحمد دولت اسلامي خو په نبوي منهج جوړ خلافت قائم کړی دی چې د هر قسم افراط او تفریط نه پاک دی. هغه یې قایم کړی دی، د هغې دوام دپاره کلکه اراده لري، کلک هوډ لري، کلکه مبارزه ورته کوي. اصلا د فقهاو او محدثینو او علماو د تعریفاتو د مخې د دې خلافت په وړاندې باندې چې کوم خلک خروج کوي هغه خلک خوارج دي. د دې خلافت مجاهدین چې څوک وژني، د دوی د قیادت په مقابل کې چې څوک پاسیږي، د دوی ملګري چې څوک زندان ته اچي، د دې د رانسکورولو چې څوک کوشش کوي، اصلا هغه خلک خوارج دي. چې نن سبا په نړۍ کې مختلف مثالونه شته چې په دې منطقو کې د طالب ملیشي دي چې هغوی د دې حق خلافت په نبوي منهج ولاړ نظام د دې د زوال کوشش کوي، د دې د رانسکورولو کوشش کوي، او د دې د ړنګولو او ختمولو کوشش کوي. نو خپله دولت اسلامي ته د خوارجو نسبت کول او یا د خوارجو صفات ورباندې تطبیقول دا بې انصافي ده. عزتمندو ورونو، نن دې دوه خبرو ته موږ اشاره وکړله چې یو د خوارجو پیدایش څه وخت پیدا شول، د کوم وخت نه ابتدا وشوله، کوم وخت کې د جماعت او د ډلې صورت ونیولو، او دویم دا و چې بعضې جماعتونه او بعضې ډلو د خوارجو ته د رب العالمین په توفیق سره مختصر اشاره وکړله. او بیا د دولت اسلامي یو څه مقایسه ورسره وشوله چې لله الحمد دولت اسلامي د خوارجو د مفکورې، د هغوی د طرز العمل، د هغوی د موقف خلاف روان دی. لله الحمد د خوارجو د دوی ترمنځ د ډیر لری واټن او ډیر لوی فرق دی. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د خپل دین بصیرت را نصیب کړي. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب الیک.